Prince of Rio, de première van Musical Dance. Wat mij opvalt, ja, jij draagt deze musical voor een stukje. Zowel heb je de combinatie met Jan, waarin jij natuurlijk een liefdesverhaal speelt. Maar aan de andere kant heb je net de scholiers die te strijden trekt, de vrouw met ballen. Ja, absoluut. Het is een heel mooie rol om te spelen. Er zit heel veel in, ook qua gevoelens. Ze gaat van kwaad naar triestig, naar verliefd. Het is echt een cadeauke van een rol. En ik doe het ontzettend graag. Op een bepaald moment in deel 2 zing je samen met Nora Scholiers. Dat is Annemie Gils. Wanneer je net verkracht bent. Dat is een ongelooflijk emotioneel moment. Hè? Ja, dat is ook voor ons zo. Heel dat stuk, vanaf de verkrachting tot na de scène met de moeder, of de carnaval zelfs er nog bij, is enorm emotioneel geladen voor mij. En ja, dat nummer met Annemie is zalig om te doen, maar wij zitten daar echt alle twee met de krop in de keel. Ja, je merkt dat ook. Hè. Ook bij het begin, als de aardappels worden uitgedeeld, het authentieke zit bij jullie, zit bij het gezin Scholiers. Ja, dat is ook zo. De werkmensen met de patatten op hun bord. Ja. Welk nummer vind jij het mooiste nummer om hier te zingen? Om zelf te zingen vind ik Mijn Wereld. Het is een heel fijn nummer om te zingen, omdat het heel zacht begint. En je kan die woede kan je daarin kwijt. Die tristesse. Maar ik vind... Er zitten zoveel mooie nummers in de show. Ik ben echt een fan van de muziek. In de herfstvakantie word je mega Mindy voor een tijdje. Dat gaat een compleet andere klik zijn. En je moet dan ook nog eens terugkomen na die shows. Ja, dat gaat even een knop omdraaien zijn. Dat is eigenlijk compleet het tegenovergestelde wat ik moet gaan doen als mega Mindy. Ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Maar dat zal wel lukken, denk ik. Want je hebt gekozen om die rol effectief ook te spelen in de Elisabethzaal. Want je hebt eigenlijk op dat moment een alternate die hier aan zal spelen. Goh ja, gekozen heb ik dat natuurlijk niet. Ik werk voor Studio 100 en die doen nu eenmaal dans en Mega Mindy terzelfde tijd. Dus het is een beetje schipperen van hier naar daar. Moest ik kunnen kiezen, ik zou mij liever toespitsen op één ding, wat het dan ook is. Dat is altijd fijner om te werken. Maar kijk, ja, ik ga voor alle twee even hard mijn best doen en het is nu eenmaal zo, niks aan te doen.